Allegro Smart. Wygraj 200 tysięcy złotych lub hybrydowe BMW, a dodatkowo 1 000 000 złotych w kuponach. Kupuj z Allegro Smart i wygrywaj do 10 listopada. Szczegóły w regulaminie. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 9 października. Jest 22. Anna Kowalik-Brankati. Zapraszam na serwis. Radiowóz i samochód osobowy zderzyły się pod Chojnicami. 4 osoby są ranne. Służbową kartą za drogie podróże, hotele i kolacje. Blisko 500 000 złotych miał wydać Maciej Świrski w Polskiej Fundacji Narodowej. Zatrzymano 2 osoby podejrzane o założenie fałszywych zbiórek na Powodzian. 4 osoby zostały ranne w wypadku radiowozu i samochodu osobowego pod Chojnicami. Policjanci wstępnie ustalili, że zawiniła kierująca osobówką, mówi Magdalena Zblewska z Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach. Kierująca Lexusem, 47-letnia mieszkanka Gdyni, wykonując manewr skrętu w lewo w kierunku miejscowości Krojanty, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierującemu radiowozem. W wyniku zdarzenia poszkodowani zostali kierująca Lexusem, 2 policjantów oraz przewożony do wytrzeźwienia 36-letni mieszkaniec gminy Czersk. Kierująca autem oraz policjanci byli trzeźwi. Sprawie powinien przyjrzeć się prokurator, mówią politycy rządzącej koalicji o wydatkach Macieja Świrskiego z czasów, gdy kierował Polską Fundacją Narodową. Sprawę opisał Onet, który donosi, że w ciągu 5 lat pracy w Polskiej Fundacji Świrski wydał służbową kartą kredytową blisko 500 000 złotych. Między innymi na regularne podróże do Ameryki, drogie hotele i restauracje. Kolejne pupile Jarosława Kaczyńskiego, który miał carte blanche na drenowanie budżetów instytucji publicznych, fundacji czy spółek Skarbu Państwa, mówi poseł lewicy Tomasz Trela. Jednym z tych ulubieńców jest Maciej Świrski, który w nagrodę został szefem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Dlatego dzisiaj będzie borykał się z Trybunałem Stanu, bo Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej będzie rozpoczynała pracę w tej sprawie. A uważam, że za Polską Fundację Narodową i za to, co tam się działo, to powinna być prokuratura. Podobnego zdania jest poseł Koalicji Obywatelskiej Jerzy Meysztowicz. To jest marnotrawienie publicznych pieniędzy w ilościach hurtowych, ocenia. Ja uważam, że marnotrawienie publicznych pieniędzy w ilościach hurtowych jest już sprawą dla prokuratury, tym bardziej, że tam rzeczy były zupełnie nieuzasadnione, bo tak na dobrą sprawę trzeba by było udowodnić, że wydatki związane z jakimiś wystawnymi kolacjami czy jakimiś bankietami, które nie mają jakby nic wspólnego z działalnością, która zostaje prowadzona, to już podlega absolutnie karze i weryfikacji przez prokuratora. Mam nadzieję, że do tego dojdzie. Posłowie Trela i Meysztowicz są członkami Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, która będzie zajmować się wnioskiem o postawienie przed Trybunałem Stanu Macieja Świrskiego, obecnie przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jeden ze stawianych mu zarzutów dotyczy blokowania wypłaty środków abonamentowych dla mediów publicznych. Niemiecka gospodarka w kryzysie. Resort gospodarki Niemiec ogłosił zmianę prognozy na ten rok. Będzie spadek PKB. To byłby drugi taki rok z rzędu. Przewidywane wiosną 0,3% wzrostu produktu krajowego brutto, Robert Habeck zastąpił prognozą spadku PKB o 0,2%. Mimo że to ułamki procent, dla gospodarki oznacza to znaczącą różnicę. Tym bardziej, że w ubiegłym roku Niemcy też odnotowały spadek. Bieżący rok miał być pierwszym na drodze wychodzenia z małego kryzysu. Drugi ujemny wynik z rzędu sprawia jednak, że eksperci gospodarczy mówią o recesji. Wicekanclerz optymistycznie podkreśla siłę niemieckiej gospodarki, ale wskazuje też na ograniczenia, z których największym jest brak innowacyjności. Problemy gospodarcze nie zamykają się w abstrakcji liczb. Ogłoszone równolegle wyniki corocznego badania największych obaw w niemieckim społeczeństwie wskazują, że Niemcy najbardziej boją się rosnącej inflacji. Imigracja, która wpłynęła na wyniki niedawnych wyborów w Niemczech, jest na drugim miejscu, a trzecie zajmują za drogie mieszkania. Taka czołówka wskazuje na duże problemy gospodarki, z którą nadal bardzo mocno jest powiązana sytuacja ekonomiczna Polski. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. 2 osoby podejrzane o założenie fałszywych zbiórek na Powodzian zatrzymali policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. To kobieta ze Śląska i mężczyzna z Podlasia, mówi aspirant Monika Przestrzelewska. Zatrzymana została kobieta i mężczyzna. Oboje usłyszeli zarzuty karne, oszustwa i usiłowanie oszustwa. Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości cały czas weryfikują prawidłowość zakładanych zbiórek w internecie. Pierwsza z fałszywych zbiórek dotyczyła pieniędzy dla zwierząt poszkodowanych w powodzi. Kobieta oszukała 6 osób. Druga fałszywa zbiórka dotyczyła pomocy dla powodzianina mieszkańca Nysy. Zbiórkę założył 18-latek. Na szczęście nie udało mu się nikogo oszukać. To był serwis Trójki.

matka z córką piją pin. Biją dzwony din, din, din. Świt, świt, świt się zaczyna. Kokaina, kokaina. Cyt, cyt, cyt u komina. Kokaina, kokaina. Proszę jeszcze nie spać, wbrew tej pięknie sformułowanej prośbie. Kokaina, to za nami. No i ponownie Osiecka. Urodzinowo, rocznicowo, tym razem w wykonaniu Kasi Nosowskiej z albumu Nosowska, Osiecka. Przed 22 mówiłam, że dzisiaj parę dat i rocznic z muzycznego kalendarium się pojawi, nie tylko w temacie Osieckiej, bo naprawdę tych urodzinowych rocznic mamy dzisiaj sporo. I ja tylko przypomnę, że jestem tutaj dla Państwa, więc oczywiście można pisać na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. Białe szumy do 23. Nadal jesteśmy tutaj we dwie, za konsoletą Anna Regulska, a przy mikrofonie Justyna Grabasz. No to otwieramy ten wspomniany kalendarz, a tam 84. rocznica urodzin tego oto pana. First time in my life. My Love. Słowa wyśpiewane przez Johna Lennona. Czy do Yoko Ono? No, raczej wątpliwości nie ma, bo to utwór z płyty Imagine, którą tworzył przecież w dużej części właśnie z nią. A to piosenka o pewności, o sytuacji, w której czujemy się szczęśliwi i wiemy, że dokonujemy dobrych decyzji, a wszystko jest na swoim miejscu, co wcale tak często się w życiu nie zdarza. Często naszym decyzjom jednak towarzyszy chaos, bałagan i o tym jest kolejny utwór, który dzisiaj ze sobą wzięłam. No i znowu zaglądamy do kalendarza, a tam nie tylko urodziny Agnieszki Osieckiej, Johna Lennona, ale także PJ Harvey. Mess We're In. ależ to jest świetny utwór. Słyszany no wiele razy, ale jakoś tak wzbudzał mnóstwo emocji. Nadal. PJ Harvey, dzisiejsza solenizantka, której życzymy no jak najwięcej dobrego oczywiście. I Thom Yorke, solenizant poniedziałkowy. I przy okazji muzyk, który właśnie wydał płytę z zespołem The Smile. Pewnie już to Państwo wiedzą, bo to nasza płyta tygodnia i dużo o niej mówimy, ale nie zaszkodzi wspomnieć raz jeszcze. Cut Out, nagrane podczas tej samej sesji nagraniowej co Wall of Ice. Tytuł sugeruje, że to tak zwane odrzuty, ale wcale tak nie jest. Słucha się tego albumu świetnie. A oto dowód. Colors Fly. a to tylko mała część tej bardzo ciekawej całości. Jeśli ktoś się obawia, że jest płaczliwie, jak to na niektórych płytach Radiohead bywa, no to może się zaskoczyć, bo wcale nie. Dzieje się tutaj dużo, ciekawie. Oczywiście mamy spokojne, senne utwory, ale jednak większości energii nie brakuje. Naprawdę jest świetnie na tej płycie. No i przypominam, że to nie Radiohead, to The Smile. Swoją drogą zastanawiam się, kto z nich wpadł na tak mało oryginalną nazwę. Na szczęście muzyka jest ciekawa i to bardzo. Polecam posłuchać tego albumu w całości. A tak a propos premier minionego tygodnia, które trzeba znać, Grey Rubble, Green Shots i Godspeed You, Black Emperor. no title as of 13 February 2024. 28, 340, Dead. To jest tytuł nowej płyty grupy Godspeed You Black Emperor. Tytuł, który jest wyrazem bezsilności. Nie ma tytułu, nie ma słów na okrucieństwo, które dzieje się na świecie. Ta nazwa albumu odnosi się do liczby ofiar podczas inwazji na Gazę między 7 października 2023 roku a 13 lutego 2024. Grey Rubble, Green Shots to natomiast utwór, który zapowiada tę naprawdę wyjątkową płytę. Płytę, której po prostu trzeba posłuchać w całości. Trochę nie wiem, jak teraz przejść do kolejnej piosenki, więc może po prostu pozwolę jej popłynąć i powiem tylko, że to Aro Chaftab i nowe nagranie na żywo utworu Whiskey z jej niedawno wydanej płyty Night Rain. Your head gets heavy and rests on my shoulder, 'cause you drink too much whiskey when you're with me. Your head gets heavy and rests on my shoulder, 'cause you drink too much whiskey when you're with me. Your head gets heavy and rests on my shoulder, 'cause you drink too much whiskey when you're with me. I think I'm ready to give in to your beauty and let you fall in love with me. I think I'm ready to give in to your beauty and let you fall in love with me. gets heavy and rests on my shoulder. Your head gets heavy and rests on my shoulder. Seven steps from the magpie's nest. Just seven steps from the magpie's nest. All you need to know for your journey, all you need to know for your journey. Horsehair in your shoes, when unable to walk, aching soles and ankles. Arrow in your hand, when uphill hides the horizon, horizon. Just seven steps nest. Just seven steps from the magpie's nest. All you need to know for your journey, all you need to know for your journey. Stone in your palm, some mud and straw for the downhill. When your knees ache and you're homesick, just seven steps from the magpie's nest. Just seven steps from the magpie's nest. All you need to know for your journey, all you need to know for your journey. A to kolejna bardzo utalentowana kobieta, Joan Shelley i jej Seven Steps. Dużo dzisiaj mieliśmy czarodziejów i czarodziejek i do tej magicznej ekipy z pewnością możemy tę artystkę zaliczyć. A po więcej odsyłam do jej świeżo wydanej epki Mood Ring. A na razie kawał muzyki przed nami. I to muzyki Kevina Morbiego, który przypominam już niedługo przyjedzie do Polski, do Gdańska i zagra na festiwalu Inside Seaside. To dokładnie za miesiąc, chyba nawet co do dnia. Kto się nie może doczekać, palec pod budkę. One, two, three, four. Talk to me, tell me what you think about Harlem River. I'm in love, love, love, love. Harlem River, talk to me, where we headed now? Harlem River, I'm in love, love, love, love. All because of you.

Kevin Morby i Harlem River. Utwór długi jak ta tytułowa rzeka. Można wpaść w trans i płynąć razem z Morbim przez te dźwięki. 11 lat minęło od premiery jego debiutanckiej płyty, na którą ten utwór trafił, ale Morby nagrywa również nowe rzeczy i z pewnością te nowości wybrzmią na jego koncercie w Gdańsku. No i tak się stało, że dopłynęliśmy do końca Białych Szumów. Anna Regulska audycję realizowała, ja się nazywam Justyna Grabasz, a już za chwilę pierwszy odcinek audycji Onkostory Agnieszki Trzeciakiewicz, więc naprawdę warto pozostać z Trójką. A na koniec jeszcze jedna wzmianka z muzycznego kalendarium, bo tak się składa, że dzisiaj mija 18 lat od odejścia Marka Grechuty. Na koniec więc jego Pewność na dobranoc, a ja życzę dobrej nocy i do usłyszenia.